to zależy, gdzie się leciało. My byliśmy ekspertami, gdzie co można było sprzedać. Powiem szczerze, że zapaśnicy naprawdę wykazywali się ogromną taką kreatywnością. Sytuacje były niektóre prześmieszne, prawda? No bo ja pamiętam, kiedyś wiozłem materiał, kryształik, prawda? A celnik mówi, no panie Andrzeju, no co pan, tyle tego materiału wiezie? Bo to była belka cała. Ja mówię, to pan nie słyszał? On mówi, co? A jechaliśmy do Związku Radzieckiego. To pan nie słyszał? On co? No, że Ruscy nas ubierają. No, no właśnie. A my musimy ich żywić. Nie, że Ruscy nas żywią. Że Ruscy nas żywią. A my musimy ich ubierać, mówię. Wiesz pan, to... To było na zasadzie machnięcia ręką, to było, nie było to żadnej kontrabandy, to były jakieś tam rzeczy gdzieś o jedną, dwie flaszki więcej, czy jeden kryształ więcej, ale to były nieprawdopodobne pieniądze. Człowiek przywiózł $500, to dwa lata pracy. 1000 lat, 4 lata pracy. Takie były stawki u nas wtedy. Ludzie zarabiali po 20, po $25 na miesiąc w przeliczeniu, prawda? No to było niesamowite. I to też była ogromna frajda, że człowiek jechał za granicę, mógł trochę zwiedzić świat, a jeszcze na tym zarabiał. No to była naprawdę ogromna motywacja również do uprawiania sportu. Tak jak słusznie pan tu wcześniej stwierdził, że my sportowcy jeszcze w tej komunie mogliśmy widzieć świat. Ja jako dziecko pojechałem i zobaczyłem taki świat, chociaż bliska Dania i to małe miasteczko, a byłem oczarowany, jak się jeździło do Nowego Jorku, czy prawda, gdzie indziej, gdzie wieżowce nie można było z autobusu zobaczyć czubka, no więc to było coś, co również czyniło nas wyjątkowym. Pocztówka z zagranicy była czymś niesamowitym prezentem. Dog has been beat too much till you spend half your life. wspomina pan teraz o Nowym Jorku. Z tymi Stanami to pan się troszkę związał jeszcze później, jak się okazuje, z kadrą zapaśniczą amerykańską. Ale ponieważ czas płynie, a jeszcze ze wszystkim, co się z panem wiąże, jeszcze zostało nam mnóstwo rzeczy do obgadania, to trzeba się trochę śpieszyć. Co w sytuacji, w której kończy pan karierę? Dla wielu osób to moment bardzo trudny, bo zmienia się całkowicie życie, zmieniają się przyzwyczajenia, coś trzeba zacząć robić nowego. Jak się pan wtedy odnalazł i jaka była ta pana ścieżka? Ja powiem tak, ja bardzo łagodnie przeszedłem, jak to się mówi, zszedłem z podium do już do tego normalnego życia, aczkolwiek to ono nie było też do końca normalne, bo cały czas byłem związany z zapasami. Tak jak powiedziałem, współpracowałem z Stanisławem Krzesińskim w kadrze narodowej, prawda? Później zostałem sędzią, żeby być blisko zapasów, ale jeszcze w życiu prywatnym też byłem taki niespokojny. Kiedyś chciałem wybudować takie mini sportowe osiedle, Supronland, prawda? Była taka koncepcja, było nawet to ciekawe, ale nasza biurokracja jakby ten cały projekt zabiła. Później stworzyłem grupę zapasów zawodowych, tą Supron Stars. Zwiedziliśmy cały Związek Radziecki. Nawet miejscowa prasa w Moskwie napisała, że Tolga Pugaciowa mogłaby zabrać tak mnogo narodu, jak kiedyś. A my daliśmy 3 koncerty w Parku Gorkiego. Prawda? Później Dynamo wypełniliśmy. W Tbilisi to w ogóle zabijaliśmy. Który to był rok? To były lata, koniec 80., początek 90. lat. Kiedy zaczęło się już, potem jak już pamiętam, gdzie pojechaliśmy, wyjechaliśmy, a tam już były przemiany w tych republikach ówczesnych. Także no, cały czas coś robiłem. Potem wykombinowałem koledze, żeby rozkręcić mu knajpę, no to zrobiłem Oil and Women Mad Wrestling, zapasy w błocie kobiet, prawda, i w oleju kobiet. No więc też telewizja przyjechała, zagranicy, BBC, ProSieben, wszyscy, co tu się dzieje, że amerykańskie walki kobiet w błocie, no zrobiliśmy to. W domach towarowych w Warszawie. Tak, w domach na górze i zostało to już od tamtej pory jako restauracja Arena, prawda, bo to była Arena. Arena walk, rzeczywiście to robiło furorę, bo przychodzili faceci, oni byli wciągani jako trenerzy, czasami wciągani byli do tego basenu, no więc rzeczywiście było to dosyć kolejne takie moje przedsięwzięcie. No byłem taka niespokojna dusza, zawsze coś chciałem robić, ale zawsze byłem blisko zapasów, kochałem te zapasy, dlatego zostałem sędzią międzynarodowym, po to tylko, żeby być czasami blisko. Dlatego też jeszcze zgodziłem się na koniec również kandydować na prezesa Polskiego Związku. Raz, drugi, trzeci, aż w końcu udało mi się zostać, jak to się mówi, prezesem Polskiego Związku tych swoich ukochanych zapasów. A więc no, można by powiedzieć, że już zwieńczenie całej tej mojej kariery sportowej. Zapasy i to prezesowanie jeszcze zostawimy na sam koniec. A jak ta przygoda amerykańska? Skąd się pan wziął w Ameryce? Wiem, że Ameryki pan lubi i polubił pan już ją wcześniej. To dopiero musiała być oferta, jak manna z nieba spadająca. Praca trenera z kadrą Amerykanów w Ameryce za amerykańskie pieniądze. Amerykanie, oni uwielbiali moje walki. To właśnie tak jak powiedziałem, oni nazwali hip lock, supron lock. Oni woleli supron, nie? Supron lock. Oni byli zafascynowani Montexią i zapraszali mnie non-stop. A ponieważ znam angielski, więc jakby no był wspólny mianownik tego, żeby tam pojechać. Pieniądze zaproponowali. Najpierw to było takie tournée, można powiedzieć prześmieszne, ale które no, też mi dało sporo pieniędzy, bo jechałem do klubu na tydzień i mi dawali $1000 za treningi, ale i za bilet 1250, pamiętam. Pojechałem do drugiego stanu, nie wyjeżdżałem ze Stanów. Jeszcze przyjechali po mnie. I oni znowu pamiętam, 2000 i bilet 1000. Ja za te bilety zarobiłem prawie, połowę tego, co zrobiłem tam. No i tam również zaproponowali mi pracę z kadrą. No więc czemu nie? Dla mnie to jest też jakieś tam doświadczenie. Ja miałem wcześniejsze propozycje. Ówczesny, no można powiedzieć w randze ministra, przewodniczący kultury fizycznej, sport, nie będę mówił kto, bo jakby nie ma znaczenia, dostałem propozycję do Korei. ja tłumaczę, że chciałbym pojechać, no tak, no tak, no żeby złapać trochę dystans, żeby zorientować się, inna szkoła, zdystansować się też finansowo, bo będę niezależny finansowo, no tak, no oczywiście, jak najbardziej, ale widzę, że się zgadza. Ale mówię, ale panie mistrze, ale to jest Korea Południowa. A nie, nie, to nie, o nie, to Jezu, to by to... Jezus Maria, to były już pierwsze plany, chcieli, żebym przyjechał później, chcieli, żebym był w Tajpej, no wiele krajów chcieli, znali mnie, znali moją technikę, ale tak jak pan powiedział, ta Ameryka była mi najbliższa. Doprowadziła do tego, pamiętam w 1974 roku nawet polska reprezentacja olimpijska dostała honorowe obywatelstwo stanu Minnesota. Jestem honorary citizen of Minnesota State. Zawsze mówię, że dzwonią do mnie prezydenci, mówię, dobra, będę głosował. Prawda jest też taka, że mój syn został w Stanach, pojechał do szkoły, został w Stanach, jest już obywatelem Stanów, tam się urodziła mu córka, no i tam już został na stałe, także gdzieś ta Ameryka cały czas funkcjonuje w tym moim życiorysie, ale sport powodował, na początku to było yes, okay, good, very good, okay, yes, yes. A sukcesy sportowe w tych Stanach i z tą reprezentacją amerykańską, bo wydaje się, że jak się mówi o zapasach, być może niesłusznie, ale tak przychodzi do głowy Polska, no bo jesteśmy w Polsce, ale Związek Radziecki, no i Ameryka, gdzie te zapasy w koledżach, w uniwersyteckich drużynach, no jakoś kojarzymy to z filmów, tam jest... Ten collegiate wrestling, to yes. Oni mają ten collegiate wrestling, to jest tak. To, co ja próbuję tutaj cały czas walczyć w Polsce, żeby wprowadzić zapasy do szkół. Nie dlatego, że oni są takie piękne, że wszyscy je kochają, tylko dlatego, że to jest świetna dyscyplina ogólnorozwojowa. W krajach wysoko rozwiniętych, jak Skandynawia, właśnie Stany Zjednoczone, one są w programach stół, dlatego że są świetną dyscypliną wyjściową na każdą inną. Bundesliga, ekstraklasa hiszpańska, oni mają ogólnorozwojówkę u zapaśników, bo my mamy świetną ogólnorozwojówkę. Ja chcę zmienić stereotyp myślenia, że zapaśnik to osiłek, prawda, byk taki, bez karku i tak dalej. To jest totalna bzdura. Zapaśnicy są zgrabni, wysportowani, runda, kwiflak, salto, to jest nic. Ja już nie powiem, że parę lat temu skoczyłem z dychy do wody o prostym krzyżu. Pokazałem, że stary człowiek i może. Ale to też świadczy o może nie o tyle rozsądku, ale o umiejętnościach, które pozwoliły mi wylądować w tej wodzie szczęśliwie. Ale jesteśmy bardzo ogólnie sprawni. I to jest dyscyplina wyjściowa na każdym. Wybitni sportowcy, Carl Lewis, czy nawet nasz wspaniały pięściarz Darek Michalczewski, oni wyszli z zapasów. On do tej pory mówił, jak on widział ci zapaśnicy, on momentalnie został zapaśnikiem, a potem trafił do boksu. Ale sprawność mu została. I tak samo można by mnożyć przykłady i dlatego też próbuję zmienić ten stereotyp myślenia, że zapasy to... Zrzucałem się na głowę. Zapasy to najbezpieczniejsza dyscyplina w sportach walki. U nas nie ma uderzeń, duszeń, dźwigni, czyli łamań i tak dalej. O wyniku decyduje siła, wytrzymałość, spryt, technika. I to jest ogromną zaletą tej dyscypliny. Dobrze, a spójrzmy na tę dyscyplinę z drugiej strony. Z jednej strony, tak jak pan mówi, najbezpieczniejsza, bo nie ma tego, tego i tego. Ale być może mało już funkcjonuje i mało jest rozpoznawalna, bo właśnie nie ma tego, tego, tego i tego. Bo naród żąda igrzysk, żąda krwi, żąda nokautów. I teraz moje pytanie, mówi pan, że... Może by trzeba było uderzać najlepiej głową. Nie, może trzeba byłoby uderzać, ale przejście do zapasów to wiązało się z tym, że jednak wchodzi się do sportów walki, do sportów, gdzie jest się bezpośrednie starcie z przeciwnikiem, można walczyć. Teraz... W porównaniu z tym, jak się patrzy na to, co się dzieje w sportach walki, to te zapasy, tak jak pan mówił, to raczej można powiedzieć, to sport ogólnorozwojowy, a nie sport walki, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na przykład w MMA, czy walka na gołe pięści. No tak, ale powiedzmy sobie szczerze, najłatwiejsza walka jest taka, która nie ma żadnych ograniczeń. Prawda? Nie ma żadnych ograniczeń. Jak uderzysz, tak uderzysz. Jak trafisz, tak trafisz i to nie ma znaczenia. Poza tym, no niestety, ona bazuje na najbardziej takich prymitywnych instynktach ludzkich. Wie pan, kiedy jest najlepsza korida? Hiszpanii. Kiedy ginie toreador. Jak byk zabije toreadora. No właśnie. I tak samo, a kiedy jest najlepsza walka bokserska, jak ten mu rozkwasi gębę, ten krew się leje, ale się leje, ale tym. I to samo to. No, no oczywiście, MMA jest jakby takim odpowiedzią na odwieczne pytanie, kto jest lepszy, czy bokser, czy zapaśnik, czy judoka, czy bokser, czy judoka, czy zapaśnik, czy karateka, prawda, czy bokser, czy jiu-jitsu i to. I te mieszane sztuki walki wyszły właśnie na kanwie zapasów, ale w różnych stylach walki. Ja na przykład miałem przyjemność, jak byłem w Stanach, właśnie trenować Randy'ego Couturna, prawda? Randy Couturn, który był piąty na Igrzyskach Olimpijskich. Piąty był na Igrzyskach Olimpijskich, a później został najlepszym zawodnikiem UFC. Zapaśnik stylu klasycznego, prawda? Później widać te po tych kalafiorach, że to są zapaśnicy, ale no nie ma tam wybitnych osobowości ze świata sportu. Można by nawet w naszej. U nas wybitni to są tylko Nastula, Janikowski i jeszcze dołączył do nich Szymon Kołecki. O dziwo, prawda? Ciężarowiec, jak to się mówi, zawodnik ciężarów, teraz jest no bo lubi się bić, czuje się w tym dobrze. No i to są wybitni sportowcy, którzy, powiem szczerze, wprowadzają dobry klimat, bo oni jakby uwiarygadniają tą dyscyplinę. I jeżeli jeszcze dojdzie do tego trochę przepisów takich, które pozbywają się skrajnych takich elementów, bo to jest nie do oglądania, jeżeli zawodnik leży, ten bije go w głowę, on już odbija, a on jeszcze go bije. Oczywiście tam już sędziowie szybko reagują. No to może to rzeczywiście być dyscyplina, która, no zresztą ona się rozwija bardzo dynamicznie, to trzeba przyznać. Podoba się panu MMA? I to co robi, podoba mi się, oczywiście. Ja mówię, jakbym był młody, też bym spróbował, bo ja byłem, ja zawsze, judoka to dawaj, spróbujemy się, dawaj, ja założę kimono i będziemy się sprawdzać, prawda? Mnie to zawsze pasjonowało. Na pewno bym, jeżeli bym był w odpowiednim wieku, to bym spróbował. Później to może już było niepotrzebne, żeby się rozmieniać na drobne, zwłaszcza jak się jest mistrzem. No ale wiemy, że pewne elementy decydują o tym, że ktoś podejmuje taką decyzję, czy też jej nie podejmuje. Ale ja bym chętnie spróbował i mnie się tego rodzaju walka podoba, no bo tam można wszystko, jak to się mówi. Tam można wszystko. No, prawie wszystko, prawda? No, oczywiście, że na szczęście mówię, że są wprowadzane coraz więcej takich elementów reguł, które powodują, że ta walka jest coraz bardziej cywilizowana. Panie Andrzeju, jakim cudem stał się pan celebrytą? Celebryta to złe słowo w zasadzie. Gwiazdą. Osobą rozpoznawalną. O, bardzo dobrze powiedziane. Człowiekiem show biznesu, może w ten sposób tak to nazwijmy również, prawda? Skąd się to wzięło i jak się to zaczęło? Dlaczego postawiono na pana? No i też co spowodowało, że w tym show biznesie pan się tak dobrze odnalazł? Wydaje mi się, że trochę przypadek, trochę może moja osobowość, prawda, gdzieś tam, tak jak powiedziałem, byłem niespokojną duszą, to założyłem tą grupę zapaśniczą, później gdzieś tak jak zapraszani są do programów artyści, aktorzy, politycy, sportowcy, no to byłem zaproszony do programu. Okazało się, że kamera mnie lubi, że jestem wesoły, charakterystyczny, prawda, że nie mam problemu z mikrofonem, no więc dano mi szansę, żeby być współudziałowcem danego programu. Byłem w jakiejś tam drużynie. Potem dano mi szansę, żebym prowadził taki program, który stałem się jeszcze bardziej rozpoznawalny. Zagrałem w paru filmach, prawda, bo to też była ciekawostka, jak sportowiec sobie poradzi. I okazało się, że fajnie, że fajnie wyglądam w innej roli, że zacząłem śpiewać, prawda? To wszystko. A śpiewać pan podobno lubi. Lubię, bardzo lubię śpiewać. A tańczyć? Oczywiście, zapaśnicy świetnie tańczą. No więc powiem szczerze, że chyba ta cała osobowość powodowała, że byłem zapraszany do różnych programów, prawda? Do różnych wywiadów telewizyjnych, radiowych. I jakby to powoduje, że jak pokazują mnie cały czas telewizji, to ta moja rozpoznawalność staje się coraz większa. Dochodzi do tego, że spotyka mnie człowiek i mówi: cześć Andrzej, co słychać? Ja mówię: cały czas w sporcie tego, mówię, a ty? A wiesz, ja już w szkole nie uczę, okazuje się, że to mój profesor. A my przepraszam, dobra Andrzej. Ja jakby się dla nich nie zmienia, bo mnie cały czas widzą, a ja już nie poznaję ludzi, z którymi kiedyś się stykałem nawet na co dzień. Więc no wydaje mi się, że taka moja trochę niespokojna dusza, ale wesoła dusza i usposobienie powoduje, że może jestem ciekawy dla kamery, dla mikrofonu i to jakby powoduje, że mnie zapraszają. Ale to musi działać w dwie strony. Oczywiście kamera musi pana lubić i musi się pan dobrze tam odnajdywać, ale z drugiej strony no nie da się ukryć, że lubi pan to, bo to widać, że lubię. Takie życie showmana panu pasuje. Pasuje mi jak najbardziej, wie pan. Ja zawsze powiedziałem, że najlepiej robić to, co się lubi, a jeszcze jak za to pieniądze zapłacą, to już nie ma większego szczęścia. Także, a często się zdarza, że za różne programy czy udział w filmie płacą pieniądze. Ja pamiętam, zawsze się śmieję, że ja zostałem aktorem w roku 74. Dlaczego kiedy był pierwszy albo drugi film kolorowy, jak to się robi, gdzie grał Chimisbach z Maklakiewiczem. Oni pojechali do Zakopanego i szukali aktorki, prawda, do roli głównej. To był film Jak to się robi. A my akurat dostaliśmy ze prezentacji czerwone dresy Adidasa, ortalionowe z białymi pasami. No to ja w tym filmie jak neon byłem, prawda, przy tej szarzyźnie całej. I tam była taka scenka na Kasprowym, gdzie ja stoję oparty o filar, a Maklakiewicz wspólnie z panią Kowalską jecha kolejką. On się źle poczuł, wyleciał z tego od razu do toalety i ona wylatuje za nim, szuka gdzie on jest i patrzy na mnie, a ja stoję. Sponsor tytularny Krem Nivea się smaruje. Ona patrzy, no ten musi wiedzieć. Podchodzi, przepraszam pana bardzo, czy nie widział pan takiego pana w czapce z pomponikiem? I wtedy ja walę całą swoją kwestię. Mówi on, nie, niestety nie widziałem. Potem jak grałem w innych filmach, mówiłem, chłopaki, ja tu chyba jestem najstarszym aktorem z was, bo ja w 74 grałem z Chimisbachiem i z Maklakiewiczem. Także ja się przy tym świetnie bawię. Jeszcze dostałem 200 zł angaż aktor. Było napisane aktor, 200 zł. Koledzy tam dostali po 50 statyści, a ja aktor już byłem w 74 roku. Także no wiem, wydaje mi się, że ta moja osobowość powoduje, że mogę być ciekawym gościem. O, pan dobrze mówi, pan ciekawie mówi, pan lubi mówić, no i być może w tym wszystkim to jest najważniejsze. Dziękuję, że dla mnie ma... to jest komplement, muszę panu powiedzieć, jak redaktor mnie mówi, panie Andrzej, uwielbiam z panem robić, no to dla mnie to jest komplement, naprawdę. Ale wie pan, bo nie dokończyłem jeszcze, że pan lubi mówić, pan dobrze mówi, ale być może najważniejsze w tym wszystkim jest, że pan ma o czym mówić. Bo mamy mnóstwo takich przypadków, że ludzie mówią, nie bardzo mają o czym mówić, ale mówią. Tymczasem pana doświadczenie życiowe, zaczynając od sportu, kończąc po, nie wiem czy nie kończąc, ale w każdym razie kontynuując poprzez rozrywkę, a potem przez życie prezesa i działacza sportowego, no naprawdę to jest kawał życia. Ja zawsze mówiłem, że ci, co nie mają wspomnień, to są biedni ludzie. Ja na szczęście prowadziłem bardzo ciekawe życie, bardzo bogate życie. Sport dał mi wszystko. Kształcenie, pozycje, pieniądze, możliwość widzenia całego świata, poznania fantastycznych ludzi. Ja jeszcze nie powiedziałem, że w 1984 roku miałem szczęście w nieszczęściu, bo niestety lecieliśmy na obóz do Akwacitorzy pod Rzymem, na takiego ośrodka, i z nami leciał ksiądz. Mówi, a to polska reprezentacja. Mówi, no tak, to może ja bym zorganizował wam spotkanie z Ojcem Świętym. Bardzo chętnie. Myśleliśmy, że no bla, bla, bla, nie, ale za 3 dni telefon jest audiencja. Wow! A to dlaczego szczęście w nieszczęściu? No zaraz powiem. Dlatego, że to były przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Los Angeles, prawda? I my codziennie zaglądaliśmy do gazety, czy Polacy już się wycofali. Rosjanie powiedzieli, że bojkotują, nie jadą. Kubańczycy, tam Bułgarzy, Polacy jeszcze nie, Węgrzy jeszcze nie, Rumunii jeszcze nie, Jugosławia jeszcze nie. I my liczyliśmy, że może się uda. I ta audiencja, ja pamiętam, obiecywaliśmy sobie, że obejrzymy ten pierścień papieski, gdzie klimat się taki wytworzył. Ja złapałem proporczyk, w ostatniej chwili mówię, Ojcze Święty, nazywam się Andrzej Suplan. Mówi, znam. Jezu, mnie się nogi ugięły. Ja mówię, jak taki człowiek może znać takiego robaczka, nie? I chciałem wręczyć ten skromny upominek symbolizujący naszą dyscyplinę sportu zapasy. A on mówi, no tak, tak. A co wy tu robicie? Ja my jesteśmy na obozie przed Igrzyskami Olimpijskimi. Aha, a gdzie one będą? A ja mówię, no my jeszcze tego nie wiemy, ale no tak, uśmiechnął się i rzeczywiście za parę dni się okazało, że Polacy też się wycofali, prawda? I mówię, to było to szczęście w tym nieszczęściu sportowym, bo niestety ja zawsze mówię, na ilu igrzyskach byłeś? Na 3,5. Bo już byliśmy po nominacjach, już wszystko było przygotowane, tylko samolot wystartował w Los Angeles i wylądował w Budapeszcie. Widzę, że spotkanie z papieżem zostało panu w pamięci. Och tak, mam zdjęcie. Mówi pan, że wiele osób ciekawych w czasie tej kariery swojej pan spotkał. Spotkanie z kim jeszcze? Albo jaka sytuacja utkwiła panu w pamięci? No powiem szczerze, że bardzo mi utkwiło spotkanie z Kirkiem Douglasem. O masz. Z Kirkiem Douglasem, kiedy ja go spotkałem, on promował jakiś swój film w Portugalii. Ale też tak było, my name is Supron, a Kirk mówi, yes, I know. I know you. Nie, było inaczej. Jak chciałem, na to przyszedłem, że przepraszam, nie chcę przeszkadzać, ale ja pana znam, jestem z Polski. Poland, I've been in Poland, Łódź. Ja mówię, yeah, Łódź, tego. I tak zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, how do you know so good English? Ja mówię, że no, byłem gdzie, parę gdzie razy. To było? Gdzie to było? W Portugalii. Okay. Okay. On miał wtedy 70, bodajże 2 czy 3 lata. Szczuplutki taki, taka żyła, można by powiedzieć, bo sprawdzałem. I tam była taka sytuacja, że on mówi, skąd tak znasz dobrze angielski? Mówi, no byłem tu w Stanach parę razy, mówi, że mówię, anyway, it's a lucky country for me, I get a gold medal in the World Championships. Wow, o, oh, a mówi, jaki sport? Ja mówię, że wrestling, zapas. Oh my God, wrestling? I was wrestled too. I taki był podekscytowany. Ja mówię, kurczę, o co chodzi? On mówi, tak, ja też byłem zapaśnikiem, ja byłem w reprezentacji olimpijskiej. Taki, że wyglądało na to, że on był bardziej podekscytowany tym spotkaniem niż ja. Spotkanie z mistrzem świata no, w zapasach, ale dla zapaśnika. Ja później to powiem też szczerze, to, że na kanwie tego spotkania przeczytałem jego autobiografię, Syn Śmieciarza, gdzie właśnie było napisane, że on był w reprezentacji olimpijskiej. On się szykował na igrzyska, ale już był w tej szkole aktorskiej. Dostał jakiś intratny kontrakt, który już nie pamiętam dokładnie. Ja zawsze mówię, czy w Los Angeles, czy gdzieś. I niestety nie pojechał. I to on to bardzo żałował. Ja już nie chcę mówić, że rozmawiałem z Jankiem Englertem. Tak samo mówi, kurde, że jak ja ci żałuję. Przecież ja już byłem kapitanem drużyny, reprezentacji. Ja mówię, jak? Ja mówię, tak, w juniorach. Ja mówię, przestań, co ty byś z tym wzrostem zrobił? Kurczę, rady, te zgrupowania, to wszystko. Ty wiesz, ja mówię, to się z tobą zgodzę. Ja mówię, ale przestań, jesteś świetnym aktorem, wszyscy cię znają, lubiany, ale kurczę, sport to jest to. I to jest też właśnie tak, że sportowcy są w fajnej takiej roli, prawda, bo każdy gdzieś na jakimś poziomie spotkał się z tym sportem i zawsze to mile wspomina i jest szacunek dla mistrzów i to jest miłe, bardzo miłe. No i wspominaliśmy o splendorach, o zwycięstwach, o medalach, o pucharach, o pieniądzach. Niebagatelne też powłóczyste spojrzenia płci przeciwnej dla wyjątkowych sportowców. To chyba też robi swoje. No, z pewnością, jeżeli człowiek jest wysportowany, ładna sylwetka, to robi wrażenie. I właśnie tutaj też jeszcze raz, po raz kolejny wspomnę, że zapaśnicy wbrew pozorom to świetnie zbudowani faceci. Kobiety zawsze mówią, że macie niesamowite pośladki. Rzeczywiście, ten mózg gluteideus jest u nas świetnie wyeksponowany i to nam oczywiście bardzo, bardzo pomaga, taka opinia. Pomaga, nie przeszkadza. Bardzo ślebia taka opinia. Poza tym, no, tak jak już wcześniej też powiedzieliśmy, my świetnie tańczymy. Jak jeździliśmy, pamiętam, do Finlandii, tam były w hotelach, były wieczorki taneczne, to najlepszą metodą było, żeby, jak to się mówi w sposób trywialny, wyrwać się panienkę, tylko zatańczyć. Te wszyscy oni siedzieli, pili, a my go zatańczyliśmy parę razy i to był najlepszy sposób na poderwanie dziewczyny, więc to też nam pomagało. No i cóż, no reszta to już była własna inwencja. A tytuł, no jakby też czynił z nas ciekawszego człowieka. To tak jak aktor, prawda, czy kogoś, kto go pokazują, jest ciekawy. Jeżeli się okazał przy tym wszystkim jeszcze wspaniałym partnerem życiowym, no to doprowadziło do tego, że takie partnerki w swoim życiu miałem 3. I ze wszystkimi, z każdą z nich jest pan w znakomitych relacjach, z tego co czytałem. Tak, z każdą z nich mam, z każdą z nich mam potomstwo. Prawda? To duża ja mam czwórkę, trzech synów, jedną córkę. No nie udało mi się, żeby wszystkie razem mieszkały ze mną, ale... To już byłaby bardzo duża sztuka. To by było mistrzostwo świata, kolejne mistrzostwo świata by było. Oczywiście trochę żartuję, ale rzeczywiście cały czas jestem w dobrej komitywie. Dzieci się tak kochają jak rodzeństwo, prawda? Więc to jest, no to jest też jakiś tam kolejny sukces. No, no wiemy, że ktoś może powiedzieć, no tak, ale jak to? No jedna żona, druga żona, trzecia żona, no ja nie uważam, że człowiek powinien żyć dla ludzi, jeżeli nie ma sobie nic do powiedzenia, prawda? To trzeba każdemu dać szansę, prawda? Ktoś może poznać kogoś innego, przeżywa nową miłość, prawda? I tak dalej. I my taką szansę sobie daliśmy, ale szanujemy się nawzajem. Każda z nich jest matką moich dzieci, w związku z tym nigdy nie odmówiłem jakiejkolwiek pomocy. Szanowałem swoje żony, nigdy nie uderzyłem nigdy kobiety, a tym bardziej jeszcze żony i matkę moich dzieci, zawsze szanowałem. Kłótnie mogły być, ale to na zasadzie, że każdy szukał jakiejś tam swojej racji, ale te kłótnie się nie kończyły, broń Boże, jakimś pobiciem czy szarpnięciami. Kobieta dla mnie nie jest przeciwnikiem do tego rodzaju relacji, dlatego do tej pory mam bardzo dobre kontakty ze swoimi kobietami. Przyznam się, że przygotowując się i czytając o pana dokonaniach, to powiem szczerze, normalnie mnie zaciekawiło, że pana ostatnia żona, ożenił się pan dość późno. I co skłoniło pana w wieku, dobrze mówię, 60 lat, żeby wziąć ślub, znając się z tą kobietą od 25 lat? Co po 25 latach powoduje, że gość mówi, okej, to znowu... Elementy praktyczne, chociaż przyznam się szczerze, że ja trochę żartowałem, że ona nie lubi tego żartu, ale ja zawsze sobie w gronie kolegów mówię, słuchaj, facet powinien hajtać się po 60, to mi czemu? Bo wtedy żona jest tańsza od pielęgniarki. Ona tego nie lubi bardzo. No, nie lubi. Oczywiście to jest żart jak najbardziej. My byliśmy ze sobą razem, już mieliśmy syna, Pawła, no, ale takie praktyczne rzeczy. Ona miała nazwisko Pucharska, ja Suprą, syn Suprą, gdzieś wyjazdy, to co, kto to jest? To pani jest matką, ale dlaczego inaczej się syn nazywa? No i ona mówi, zrobię ci taką niespodziankę na 60. urodziny. Przyprowadzę urzędnika stanu cywilnego i w trakcie swoich urodzin weźmiemy jej ślub. No okazało się, że to był jeszcze moment, gdzie nie jeździli urzędnicy stanu cywilnego, więc pojechaliśmy do urzędu, wzięliśmy ślub, od razu był ślub z urodzinami, także była podwójna impreza, dosyć huczna, fajne miejsce, bo w PKOL-u na samej górze, tam atmosfera ma swoje miejsce, prawda, więc taras, to wszystko, no bardzo ładna impreza była, goście zadowoleni, żona, ja również i od tamtego momentu już nie jest Edyta Pucharska, tylko jest Edyta Supron. magic woman, got a black magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Andrzeju, zostało nam 10 minut, więc tyle rzeczy jeszcze bym chciał zapytać. Ale teraz przejdźmy do sprawy obecnej. Jest pan prezesem Polskiego Związku Zapasów. Co zrobić, żeby te zapasy odzyskały jakieś swoje należne miejsce w sporcie? I co zrobić, żeby ludzie chcieli matki, oglądać zapasy? Też, ale jeszcze ważniejsza nawet rzecz, żeby rodzice chcieli zapisać dzieci na przykład na zapasy, żeby przekazać im to, że to nie jest... Dziękuję panu za to pytanie, sport, bo w którym to jest... urwą sobie nogi, a w sport, który im da... no właśnie, to będzie wstęp do wszystkiego, dokładnie, co ich czeka w życiu. Dlatego powiedziałem, że dziękuję za to pytanie. Ja po części już trochę o tym mówiłem, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, ja chcę zmienić stereotyp myślenia. To nie ma tak, że my teraz nie mamy wyników. One nie są tak spektakularne jak za moich czasów, jak za czasów Atlanty, gdzie zdobyliśmy 3 złote medale, 1 srebrny, 1 brązowy. A właśnie dokładnie moja ekipa, czyli Lipienie i spółka Świera znowu w Katowicach. My tam pokonaliśmy Związek Radziecki, zdobywając 3 złote medale na Mistrzostwa Świata, 1 srebrny, 1 brązowy, a w Atlancie pokonaliśmy już Rosję tym samym wynikiem. To rzeczywiście spektakularne wyniki oczywiście zwracają uwagę na dyscyplinę, na ludzi, ale ich się pokazuje. W tej chwili, tak jak powiedziałem, jesteśmy trzecią dyscypliną w tym marazmie sportowym, bo nie ukrywajmy, że strasznym przeciwnikiem naszym to są te smartfony. Dzieci uciekają do wirtualnego świata. One mają tam wszystko w tym internecie. Rosną nam dzieci McDonalda, prawda? Tyją, mają różnego rodzaju już w młodym wieku choroby cywilizacyjne. Więc szansa jest w uprawianiu sportów. Cieszę się bardzo, że ministerstwo wprowadziło wiele takich programów właśnie dla młodych ludzi i między innymi ja z tego korzystam. Zapasy w każdej szkole to też jest realizacja programów dla młodzieży. I właśnie, wie pan, jak patrzę na to z boku, bo moje spojrzenie na zapasy na pewno różni się od pana spojrzenia, żeby była jakakolwiek szansa powodzenia w pracy z dziećmi, to sport musi być w szkole. Ależ oczywiście, tym bardziej, że tak jak mówię, ja robiłem też badania takie społeczne na temat bezpieczeństwa dzieci w sporcie, dzieci i młodzieży w sporcie. Okazało się, że piłka nożna jest bardziej urazowa niż zapasy. tamte mikrowstrząsy, która jest spowodowana piłką. Przecież trenerzy grają lekkimi piłkami po to tylko, żeby nie było tych wstrząsów. No, widzimy te stacie jak bezpośrednie, te ciągłe złamania, te różne kontuzje. To ich jest dużo więcej niż w zapasach. Biorąc oczywiście na ilość zawodników, bo wiadomo, że... Ale ja się nie równam do piłki nożnej. To jest sport bardzo powszechny, bardzo prosty w uprawianiu, no i oczywiście w ogromnej ilości. Ale tak jak mówię, zrobiliśmy już sporo. Ja od 7 lat prowadzę Akademię Andrzeja Suprona, która ma na celu wprowadzenie zapasów maty do każdej szkoły. Taka mata jest czymś fantastycznym, bo ona jest dla innych dyscyplin sportu tak samo. Ale tak jak powiedziałem, jest to dyscyplina wyjściowa. Zmienić ten stereotyp myślenia. Zapasy są bezpieczne. I kiedyś przychodziło na takich zawodach, było około 100, a w tej chwili dochodzi już nawet do 400-500 dzieciaków, więc jest ciąg i rodzice już zaczynają rozumieć, że jest to bezpieczna dyscyplina i jest to, tak jak pan powiedział, dyscyplina przygotowująca do różnych. Bo jak fizjologia bujnie chłopaka, to on pójdzie koszykówka, siatkówka, cokolwiek, ale będzie świetnie przygotowany fizycznie. No przecież lewy jest ze sportu walki, tak samo. Widać, jak on blokuje, on ma koordynację ruchową. To jest wszystko to, co pomaga. I jeszcze, co jest bardzo istotne, u nas są kategorie wagowe, co powoduje fenomen tej dyscypliny, bo każdy ma tam miejsce. Taki grubasek odpychany gdzieś tam, on staje w drużynie, w swojej wadze, on wygrywa, on jest hero. To widać, ten malutki, którego popychałem, on staje, wygrywa, on jest hero. To jest miejsce dla każdego. On nie musi zostać mistrzem, ale może poczuć swoją wartość. On może inaczej funkcjonować. Dlatego zachęcam wszystkich do uprawiania sportu, ale najpierw zapasy. Najpierw zapasy, ale jeszcze o tych zapasach, bo zapomniałem pana zapytać o wiele rzeczy, ale między innymi ta, skoro te zapasy są takie fajne, dlaczego MKOL przez jakiś czas myślał nad tym, żeby zapasy wycofać, co spowodowało jeszcze, że w 2013 roku pan oddał w ramach protestu swój medal olimpijski, którego zresztą pan już nie ma ciągle, prawda? To prawda. Czasami trzeba czasu, żeby dowiedzieć się szczegółów, jaka była sytuacja. No i szczegóły, wytłumaczenie jest bardzo proste. Nasz prezydent okazał się ogromnym ignorantem. Rozmawiałem nawet z późniejszym... O już, którym prezydencie pan mówi? O naszym zapaśniczym, prawda? A zapaśniczym. Szwajcar. I on, bo rozmawiałem z Bachem, który przyjechał tutaj do Polski, żeby z Irenką rozmawiać odnośnie poparcia jego do MKOL-u. On powiedział, on nie współpracuje z MKOL-em. Żadnych deklaracji na temat programów z Afryką, Komisji Kobiet. A co najgorsze, powiedział, że jego nie interesuje telewizja. Social media. Jak telewizja może nie interesować się MKOL, jeżeli on z igrzysk mają zysku około 6 miliardów dolarów? A jeżeli nie ma dyscyplin telewizji, to nie ma sponsorów. Nie ma sponsorów, nie ma pieniędzy. Nie ma sportu. Nie ma pieniędzy. On myślał, że jak on jest podstawą sportu olimpijskiego, bo to jest zapasy, jedna z najstarszych dyscyplin olimpijskich, on to zna. Nie, pogrodzili mu paluszkiem, dali mu pstryka w nos, taka komisja. Na szczęście już na tej sesji plenarnej MKOL-u nawet padło bardzo ładne słowo sorry. Wrestling have to be in this situation. To było ładne, to było miłe, to był szacunek właśnie dlatego, ale jego na kanwie tej sytuacji po prostu żeśmy zmienili. Walki się stały bardziej takie, można powiedzieć, uciekło mi słowo, ale agresja taka wkroczyła. Atrakcyjne może. No, z pewnością i atrakcja też. A oni co chwila zmieniali przepisy. No nie, najgorsze może być dla człowieka, to jest to, co powiedziałem, że jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to mnie to nie interesuje. Oni zmieniali przepisy. Ile razy próbowaliśmy uprosić, a to ludzie, którzy nie mieli wspólnego z zapasami, oni kreowali tą dyscyplinę. Dlatego to się zmieniło. Walka jest teraz bardziej totalna. Są punkty. To, co jest solą każdej dyscypliny. Więc to powoduje, że zapasy są coraz ładniejsze, są do oglądania, tylko trzeba je pokazywać. Jak będą pokazywać, może jak się kiedyś spotkamy, zobaczy pan, że kurczę, rzeczywiście tych zapasów jest coraz więcej. I to jest fajna dyscyplina. Ale jest pan optymistą. Jest tam optymistą, że nie zostaną zapasy wyparte jednak przez te coraz bardziej brutalne. No oczywiście, dyscypliny. Że sport ewoluuje, prawda? Wchodzą nowe dyscypliny. Na przykład bardzo mi się podoba teraz ta konkurencja nowa ściankowa, prawda? Spinaczka ściankowa. No fajne to jest, to się nawet fajnie ogląda. W ogóle dyscypliny, które na przykład są łatwe w odbiorze i wynik jest cyk. To są takie sumo. Każdy powie, no sumo, no o co chodzi w sumo? No wypchnąć z kółka, prawda? A potem pach i już jest wynik. Każdy mówi, no faktycznie. Oczywiście to jest sport narodowy i taki no, z ogromnymi tradycjami, jeżeli chodzi o Japonię. Tak samo jak futbol amerykański. Oni próbują wejść do Europy, tam nawet wspomagają, finansują, to tak samo i Japończycy, ale nie sądzę, że to się przyjmie. Natomiast jakby to jest nie najistotniejsze. Faktem jest, że musimy wprowadzać takie, no przecież MMA jest prosty w odbiorze, prawda? No o co chodzi? No to, żeby ten ma pobić tego. Wiadomo, że jak ten trafi więcej tego, no to on wygrywa walkę, jeżeli go wcześniej nie pokona. No i takie sporty mają ogromną szansę, dlatego my szukamy swojej szansy poprzez osiągnięcia sportowe. Bo jednak Mazurek Dąbrowskiego, wysłuchany na Mistrzostwach Europy czy Świata, czy Igrzyskach Olimpijskich, ma swoją wartość. My się możemy ekscytować sportami, ale jeżeli wejdą do programu Igrzysk Olimpijskich, dopiero wtedy się zacznie prawdziwa rywalizacja w tej dyscyplinie sportu. Na razie no, nie ma tam wybitnych postaci, ale my przeżyliśmy to w naszej dyscyplinie, kiedy weszły kobiety. Jak one jeszcze nie były dyscypliną olimpijską, no to rzeczywiście te Mistrzostwa Europy, Świata, to takie były kadłubkowe. Ale jak już weszły do programu Igrzysk Olimpijskich, no to to się stało. A wracając do tego, co pan powiedział odnośnie tego medalu, ja oddałem swój medal w geście protestu, bo jeszcze tych szczegółów nie znałem, ponieważ uznałem, że medal jest symbolem przynależności do rodziny olimpijskiej. I mówię, jeżeli wy nas nie chcecie, to ja oddałem. Oddał jeszcze Bułgar Jordanow. Oni napisali od razu list, żebyśmy nie robili z tego powszechnej jakiejś takiej akcji, bo już chcieli oddawać inni. No i to się zatrzymało. No ale, bo każdy się pytał, ale oddali panu medal? Nie. Jest w Lozannie. Jeszcze mi nie oddali, ale to dobrze, bo ja tak mówię, tam jest taka gablota medali zwróconych. Mistrzów olimpijskich, mistrzów świata jest wiele, tam tych medali bodajże 6 czy 7 i jeden jest polski. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za wizytę u nas. To było niezwykle fajne spotkanie. Szkoda, że tak krótkie, chociaż i tak w realiach, w światowo-europejskich, polskich mediach te 2 godziny wspólne to i tak jest bardzo dużo. Mało gdzie już teraz można przez 2 godziny w niech skrępowany sposób pogadać o sporcie. A spokojnie, z panem jest o czym gadać. Przyjdzie jeszcze jakaś okazja, zaprosicie, ja zawsze przyjdę. Andrzej Supron był naszym gościem. Andrzej Supron, mistrz. Dziękuję. Dziękuję bardzo.